کے سوال کا جواب نہیں دیا, لیکن اللہ نے جبرائیل کو اشارت کے ساتھ بھیجا. ومن یطع اللہ والرسول, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. اتباع کا مطلب بتا دیا, اطاعت کا مطلب بتا دیا. دیکھو کوئی منکر ابھی اطاعت کا مطلب نہیں بتا سکتا, میرا دعویٰ اب بتاؤں گا تو سمجھے گا. دیکھو الاشیاء تتبین بافعالها, چیزوں کو ان کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. آپ سفید کو سفید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے مقابل میں کالا ہے. وائٹ کو وائٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے مقابل میں بلیک ہے. تو چیزیں ممتاز ہوتی ہیں اپنے اپوزٹ سے. لمبے کو لمبا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں ناٹا ہے. نہیں اچھا, اور آن نے طور پر استعمال کیا کے مقابلے کسی اور اے زمین تو ان جا کر ہم اب تو مقابلے میں کر کے لایا گیا. انگریزی میں کہہ سکتے ہیں وہ ان چلی ان والن چلی رضا کارانہ طور پر یا غیر رضا کارانہ طور پر. تو ترن کا مطلب کیا ہوں؟ ترن کے معنی ہوتا ہے کراہتی پی کے ساتھ. تو جب کراہت وہاں پائی گئی تو اس کے اپوزٹ میں تو لایا گیا گویا یہاں تبلی نہیں ہونی چاہیے, رضا ہونی چاہیے. گویا اطاعت کا مطلب یہ ہوا. یہ چشمہ آئی پوٹ دس اسپیکٹ آن دس ٹیبل اب آئی بیٹ آئی وانٹ بیٹ یو لک پک اپ تم یہ اٹھا اور مجھے دے دو. اب آپ یہ کہ مولوی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا, سامنے چشمہ رکھا ہوا خود نہیں اٹھا رہا ہے, مجھے اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, چلو اٹھا دیتے. اگر دل کی کراہت کے ساتھ اس کشمیر کو اٹھا کر کے دیا ہے تو حکم کی تعمیل کشمیر ہے, وقاحت کی حکم ہے. اور اگر کہتا ہے کہ یہ وارث انبیاء ہے, یہ انبیاء کے وارث ہے اور انہوں نے ایک بات کہی ہے, میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اگر جذبہ محبت کے ساتھ اٹھا کر کے دیتا ہے تو یہ وارث ہے اور اسی مفہوم کو فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تیرے رب کی قسم, وہ ایمان والے ہوئے رکھتے تو جب تک تمام نظائی امور میں تجھے فیصل نہ مانگے اور جب تو فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کے اوپر وہ اچھی مجھے نہ ہو, دل میں کسی طریقے کی چبھن خواہش نہ محسوس کرے اور تیرے فیصلے کے اوپر پوری طرح سے تسلیم نہ کم کر دیں. یہ اطاعت کا مفہوم ہے جو پوری آیت میں بیان کیا گیا ہے. اطاعت کا مفہوم پوری آیت میں بیان کیا گیا ہے, یعنی نبی کی بات مانو کسی رضامندی کے ساتھ. تو اطاعت ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی اس مسئلے میں حدیث کیا ہے, جیسے بخاری میں یہ رب العزت کی بات ہے, ہاں ہے تو تو نے کہتے کر لوں گا. اگر دل کی طواف کے ساتھ رب العزت کرتا ہے تو وہ یقین نہیں ہے, کر رہا ہے, یہ قانون ہوتی ہے لیکن اطاعت نہیں ہے. اس لیے کہ اطاعت کی حقیقت میں محبت اور خلوص آتے ہیں. جب تک وہ نہیں وہ جذبہ لے تب تک اطاعت نہیں ہے. اس لیے کہ ہم کو قرآن کا اپوزٹ ہونے کی وجہ سے توہین کا یہ مطلب معلوم ہوا. یہ اطاعت ہے. قرآن عظیم کرو تب ان کا حدیث کے میدان میں کودو چڈی پہن کے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, تمہیں کوئی عالم نہیں ملا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قرآن کو قرآن ہے جن کا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو کہاں لوٹنا ہے؟ کہاں آنا ہی آ رہا ہے. قرآن میں دیکھا گیا اس کی حرمت محسوس نہیں دکھائی گی. اب کہاں پہ لگتا ہے؟ رسول تو موجود نہیں ہے, رسول دنیا میں چلا گیا. اور اسے تمام سارے گرم عقیدہ آپ لگے ہمارے درمیان نہیں ہے. بولو ہم رسول کی طرف لوٹنے کا کیا مطلب ہوا؟ بولو مرکز ملت کی طرف. یہ مرکز ملت تمہاری تعلیم ہے اور اس تعلیم ترقی انعامی تعلیم. رسول کی طرف لوٹو. اب رسول موجود نہیں ہے, نظائی ہمیں کہاں لے جاؤ گے؟ اس لیے اس قرآن میں تو نہیں ملا, پیسے قرآن کی طرف نہیں, اس کی تفصیل ملی. اب کہاں لوٹا لے؟ رسول رسول کی طرف سے رسول موجود ہے. حدیث کی طرف بلا, حدیث کی مستقل حکومت کا سنو. اس آیت کریمہ سے ایک آیت کریمہ اور پڑھا دو. وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا. وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ذکر تمہارا قرآن ہے. تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تو آپ تبیین کیجئے اس چیز کی جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے. اور میں کہتے ہیں یہاں یہ مبینہ کا مفہوم صحیح مانوس سے لے رہی ہے. مانوس سے لے رہی ہے یہ مبینہ کا مفہوم ہے. اور مانوس سے لے رہی کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا قرآن کو. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ یہ جو ذکر ہم نے نازل کیا ہے قرآن, اس سے آپ تبدیل کیجیے. بولا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ آپ کو دو چیزیں دی گئی, ایک چیز کو قرآن دیا گیا اور دوسری چیز بیان قرآن ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن اور بیان قرآن دونوں الگ الگ چیز ہے. اب آپ کہیں گے کہ بیان قرآن کا مطلب یہ ہے کہ رسول قرآن کے الفاظ پر رسول آ گئے, یہ بہت ساری ہے. تبھی جانا یہ کہ قرآن کے الفاظ پر رسول آ گئے. ارے قرآن کے الفاظ پڑھ کر سنانے کا نام سیبیان نہیں ہے اور وہ کبھی نہیں ہے, بلکہ قرآن کے الفاظ سے زائد باتیں اس کو سمجھانے کے لیے جو استعمال کی گئی ہے. اگر وہ چیزیں وہ باتیں اور وہ الفاظ نہیں استعمال کیا جائے تو تبلیغ ہوگی نہیں. تو یہ بتا رہے کہ آپ کو دو چیزیں دی گئی, ایک قرآن اور دوسرے بیان قرآن. اب بتاؤ قرآن کو مطلب ماں بہن سے فتح موجود بیان قرآن کیا ہے؟ قرآن کو کہنا دو چیزیں دی ہم نے رسول کو, قرآن اور بیان قرآن. تو کہہ رہا ہے ہمارے کتاب ہوگا, ہمارے یہ کتاب ہوگا, ہمارے یہ کتاب ہوگا, پھر بیان قرآن کون مانے گا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به. آپ کی توجہ میری طرف پوری طرح مبذول ہے یا نہیں؟ اگر نہ ہو تو پوری طرح میری طرف اپنی توجہ مبذول کر رہی ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. جب جبرائیل قرآن کو لے کر نبی کے پاس آتے تو آپ جلدی جلدی اس کو ریپیٹ کرنے لگتے تاکہ آپ اچھی طرح حفظ کر لیں. یہی سے نقطہ نکلا کہ جب تک قرآن کو اچھی طرح رٹو گے نہیں دماغ میں بیٹھے گا نہیں. تو ہم کو چلاؤ جلدی جلدی. حافظ بہت رکھتا ہے تبھی تو یاد ہوتا ہے, خالی اسے دیکھنے سے قرآن یاد نہیں ہوتا. لا تو ہر ایک بھی نہیں جیتا ہے. حافظ پاس کے لیے ایک طریقہ بتائے گا قرآن ٹھیک سے دے دیا جائے. لا تو ہر ایک بھی انسان کا نیتا ہے قرآن اثار اور معرفت کا گنجینا ہے. وقت نہیں ہے, قلیل وقت ہے اور آپ لوگ مجھے بہت کم وقت دیے ہوئے اور یہ اثار اور یہ معرفت مختصر وقت کے اندر آپ اپنی زبان کو اے ہمارے رسول حرکت مت دیا کیجیے تاکہ آپ قرآن کو لے کر جلدی کر لیتا جلدی. کیوں؟ جمع ہوں قرآن, ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس قرآن کی اتباع کیجیے, اس کے پڑھنے کی اتباع کیجیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, ہمارے اوپر ہے اس کا بیان. ہمارے اوپر ہے اس کی وضاحت. اب دیکھیں کوئی کتاب اگر کسی قوم کو دے دی جائے اور وہ کتاب کو نہ پڑھے کتاب ضائع ہو جائے, ضائع ہو جائے. کتاب کسی قوم کو دی جائے کتاب کو نہ پڑھے کتاب ضائع ہو جائے, اس سے محرف ہو جائے. اور محرف ہونا اور ضائع ہو جانا دو تاریخ ہوئے برابر تم. اور اگر کتاب پڑھی جائے, پہلی چیز یہ بتائی گی کہ اگر کتاب کو جمع نہ کیا جائے تو اس سے ضائع ہو جائے کا اندیشہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن محفل میں دس پتے جمع نہیں ہوا تھا. حضرت صدیق کے زمانے میں جب بہت سارے قرآن کرام مارے گئے تو سارے مسلمان کہاں پہ یہ قرآن کا کیا ہوگا, قرآن محفل ماں بہنے کا پتہ جمع نہیں ہے, کیا کہتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ منتشر اجزاء الگ الگ لوگوں کے پاس ہو تو اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے. چلو ماں بہن کا پتہ جمع ہو گئے, وہ کتاب جمع ہو گئی, لوگوں نے خوبصورت گانوں میں سے پیش کر پڑھی نہیں جا رہی ہے تو اس کا جمع ہونا ہی بیکار ہے. کچھ کتاب جمع نہ ہو ضائع ہو جانے کا اندیشہ اس کے بارے میں لگا رہتا ہے. کتاب جمع ہو گئی لیکن اگر اسے پڑھا نہ جائے تو اس کے تعلق سے, اس کی تعلیمات کے تعلق سے لوگ نہ بلک رہیں گے تو اس کا محسوس رہنا ہی بہتر. اور اگر کتاب کو پڑھا دی جائے لیکن اس کی وضاحت نہ ہو, اس کو کوئی سمجھنے والا نہ ہو تو اس کتاب میں دوسری کو بھی روکا ہو گئی. تو ایک کتاب کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اسے جمع کیا جائے, اور پھر ضروری ہے اس کتاب کی حفاظت کے لیے دوسرے پڑھا جائے, اور پھر اس کتاب کی حفاظت کا تیسرا حصہ کہ اس کا بیان کیا جائے, اس کی وضاحت کی جائے, اس کی تفسیر کی جائے. اب بتاؤ قرآن اس کے زمانے میں ماں بہن دب پتہ جمع ہوا؟ جواب دو, نبی کے زمانے میں قرآن منتشر اجزا میں تھا, کوئی جس کسی صحابی کے پاس, کوئی جس کسی صحابی کے پاس. ماں بہن دب پتہ جمع ہوا کہاں ہوا؟ حضرت صدیق کر رہی ہے, اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جمع کریں گے لیکن منتشر اجزاء میں تو جمع ہو گیا پورا, لیکن ماں بہن تب بتائیں عبادت کا ایک انداز یہ میرا ہے کہ میں اس کو ماں بہن تب بتائیں جمع کرواؤں گا. کب جمع ہوا قرآن؟ حضرت صدیق کے زمانے میں. اور پھر اس کا فرمان کریں گے ہم, بتاؤ حدیثوں پر جمع ہوئی. ایک پیارا استدلال ہے, قرآن نبی کے زمانے میں یادداشتوں میں محفوظ تھا, ذاتی نوٹس میں موجود تھا. قرآن ذاتی نوٹس میں موجود تھا, یادداشتوں میں محفوظ تھا. ماں بہن کا پتہ جمع کر ہوا سارے کرنے والے حقیقت ساتھ بھی زمانے نبوی ہوئی ہے, یادداشتوں میں جمع تھی, منتشر اجزاء میں تھی. کب جمع ہوئی؟ تبع تابعین کے زمانے. قرآن جمع ہوا صحابہ کے زمانے میں, اور حدیثیں جمع ہوئی تبع تابعین کے زمانے میں. اس لیے قرآن افضل القصور ہے, جہاں پر صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ نے اس کے جمع کرنے کا شرف حاصل کیا, اور حدیث کا درجہ اس کے بعد جو خیر القرون ہے تب کا بہن کا انہوں نے حدیث کو لگا دیا, اس لیے کہ حدیث کا درجہ قرآن کے بعد. بات کچھ سمجھ میں آئی؟ قرآن جمع کرایا اللہ نے ماں بہن کا پتہ صحابہ کے زمانے میں, اور قرآن کے بعد کہا حدیث کا تبا کا بہن کے زمانے میں. تو دوسرا خیر القرون ہے اس کے اندر جمع کروایا, قرآن کو جمع کرنے کا شرف حاصل ہوا ماں بہن کا پتہ صحابہ کے زمانے کو, اور حدیث کو جمع کرنے کا شرف حاصل ہوا پھر خیر القرون تبع تابعین سے. اس لیے کہ احادیث کا درجہ قرآن کے بعد اس لیے قرآن افضل الکتب. آگے بڑھیے. ایک سوال, قرآن محتاج ہے پوچھنا؟ ہاں یہ ایک راستہ, قرآن محتاج ہے حدیث کا. اگر قرآن محتاج ہوا حدیث کا تو قرآن ناقص ہوا. کیسا مغالطہ دیتے دیتے ہیں دھوکا یہ بازی کر کھلا. کیا مغالطہ دیتے ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر حدیث کو ضروری قرار دے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ناقص ہوا. قرآن اپنی تفہیم میں محتاج ہے نبی کی حدیث کا تو قرآن کامل ہوا. اس لیے کہ محتاج جو ہوتی ہے کامل ہوتا ہے ناقص ہوتا ہے. یہ ایک مخالفت ہے. جواب اس کے لیے ہے کہ نبی کی بات بھی تو کلا لائی ہے. وہی مطلب ہے اور وہی غیر مطلب ہے. اس لیے کہ قرآن خود کے رحم نہیں کرا ہمارے سے کون نہیں ہارا. اور ایک بات بتاؤں, یہاں لفظ ماں ہے اور اگر عربی آپ کو نہ آتی ہو تو لو 15-30 یاد رکھا ہوں, عربی پڑھا دیتا ہوں. ماں کا مفہوم بتا دیتا ہوں. ماں جو کچھ اور میں کہتا ہوں پوچھو, ماں کا مفہوم ہے رموم. جو کچھ نبی لے لو اور جو کچھ نبی نے ملتا ہے مما ماں جو کچھ مما یم کروانی ہوا. جو کچھ بولتا ہے وہ ہاں سے نہیں بولتا. جو کچھ بولتا ہے ہاں سے نہیں بولتا بلکہ جو کچھ بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے یہ وہی کی ہوئی وہی ہوتی ہے. اب بولو اگر قرآن حکیم کا ایکسپلینیشن اگر نبی اپنی زبان سے کرے تو قرآن کو وہی مطلب اس کی تشریح وہی غیر مطلب یہ بھی قرآن میں نہیں ہوئی ہو گیا ہے. لہٰذا ناقص کہاں ہوا؟ ناقص کہاں ہوا؟ قرآن محتاج کہاں ہوا؟ اس لیے کہ وہی کی تشریح وہی ہے. ناقص اس وقت ہوتا ہے جب قرآن حکیم کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا ایک وہی قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی تھی اور ایک وہی حدیث کی شکل میں نازل ہو رہی تھی. اب آپ دلیل مانگیں گے کہ ایک وہی قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتی تھی. دلیل کتنی دلیلیں دوں؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 آپ کتنے دوں؟ الحج اشہر المعلومات, حج کے مہینے معلوم ہے. معلوم ہے کون سے مہینے میں قرآن دکھاؤ؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے. پورے قرآن میں دکھا دو. قرآن کہتا ہے حج کے مہینے معلوم ہے. کہاں دکھا قرآن؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ نبی کو وہی غیر مسلم کے ذریعے معلوم کرایا گیا کہ حج کے مہینے کون سے. اب ملکین آپ مذہب میں کون سے مہینے بات کریں گے؟ جب بھی چاہے حج کرو بھیا, جب چاہے حج کرو, جب بھی چاہے کرو. اس لیے کہ قرآن میں تو ایسے کس مہینے میں حج کیا جائے؟ سب سے پہلے احادیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیا ہے خوارج نے. صحابہ کرام فرمائے معتزلہ اور امید کی نمائندگی کی ہے یوروپ کے مستشرقین نے شمع سر فہری سرزین میمر اور اس طریقے سے بول ڈیئر ہے. انہوں نے کہا کہ احادیث زمانے نبوی کے 90 سال بعد لکھی ہوئی یہ تو بیچارے کہتے ہیں 90 سال بعد کی منتقل نے حدیث میں تو ان کو کاڈے پر مار کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ 200 سال بعد 200 صدی بعد احادیث لکھنے کا آغاز ہوا. تیسری صدی میں احادیث قلم بند ہوئی جبکہ بہت ساری باتیں حدیث کے نام پر رائج ہو رہی تھی اور تمام محدثین نے انہیں شری شرائی باتوں کو اپنی کتابوں میں حدیث کے نام سے نقل کر لیا. یہ اعتراض ہے. مستشرقین نے کیا تھا 90 سال بعد لکھی ہے. منتقل حدیث نے کیا تھا 200 سال بعد لکھی ہے. یہ ذرا تاریخ سے یہ تو نابلدی ہے, دوسرے تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ جامع بیان علم و فضلی کے اندر صفحہ نمبر 174 پہلی کتاب میں لکھا ہے کہ حسن ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر لے گیا اور احادیث پر مشتمل کئی کتابیں مجھے دکھائی. احادیث پر مشتمل کئی کتابیں دکھائی. یہ واقعہ کیا بتاتا ہے؟ جس طرح قرآن لکھا جا رہا تھا ایسے ہی احادیث بھی لکھنے کا اہتمام ہو رہا تھا. یادداشتوں میں محفوظ کیا جا رہا تھا قرآن, ایسے ہی یادداشتوں میں محفوظ کیا جا رہا تھا احادیث کو. جس طرح قرآن میں لکھا جا رہا ہے ایسے ہی احادیث کو لکھا جا رہا. آپ اس سوال کر سکتے ہیں کہ نبی نے تو احادیث کو لکھنے سے منع کیا ہے. میں پوچھوں گا کام ہے کیا ہے اللہ کے بندے, حدیث تو اس طرح ہے تو آپ کی حدیث بیان کرتا ہے, چوری کرتا ہے حدیث میں, حدیث کا چور. روایت اس طرح ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تكتبوا عني غير القران ومن كتب عني غير القران فليمحوا وحدثوا عني ولا حرج ومن كتب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار رواه مسلم. یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے. حضرت ابو ذر غفوری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ مت سیکھو اور جتنے قرآن کے علاوہ کچھ مجھ سے سیکھ لیا ان کو مٹا دو. یہ ضرور ہو گیا اے ایمان والوں نماز کے قریب مت جاؤ. چلو چھٹی نہیں نماز کی, اب ان کے اوپر نماز بھاری ہے, زکات بھاری ہے, حج میں ایک دو لاکھ روپے خرچ نہیں کر سکتے. ان تمام چیزوں کو بچانے کے لیے جسمانی طور مالی طور آپ آدھی کا مطالبہ کرنے سے کریں. اب انہوں نے آدھی آج کر دی اے ایمان والے نماز کے قریب نہ جاؤ. ارے نماز کے قریب نہ جاؤ, بات آگے کیا ہے وہاں تم سب آنا جب تم نشے میں ہو. جب تم نشے میں ہو میں تو اگر آدھی بات کر دی جائے آئیے اگر نہ عمل کر رہا تو سب آئے اے ایمان والے نماز کے قریب میرے نماز کی چھٹی ہو جائے گی. یہاں پوری بات یوں ہے اے ایمان والے نماز کے قریب حالت نشہ میں بہت نہ جاؤ. انہوں نے آگے بھی بیان کر دی. نبی نے کہا میں مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ مت سیکھو اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھ لیا ہے اس کو مٹا دو بس. حالانکہ حدیث پوری طرح ہے وہاں سے تو انی مجھ سے حدیث بیان کرو بنا حرج, حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہ من تغرب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار, اور جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ٹھکانے جانا بلا لے. دیکھو حدیث بیان کرنے کے تعلق سے اجازت دی جا رہی ہے. یہ حدیث صاف طور پہ بتا رہی ہے کہ سارے کام کیا کرتے ہیں جہاں قرآن لکھا ہوا ہے وہی حدیث سیکھنے لگتے. نبی نے منع کیا کہ اس طریقے سے قرآن اور حدیث میں گھبرا ہو جائیں گے کہ آگے جن لوگوں نے اس طریقے کی چیزیں لکھ رکھی ہے قرآن کے ساتھ حدیث بھی لکھ رکھی ہے اور وہ تمام اس کو بڑا کیا اس کو تاکہ قرآن اور حدیث دونوں ہمیں بھی سیکھنا ہو جائیں گے. لیکن جب یہ خدشہ اٹھ گیا جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی بیان کرو لکھو اس لیے کہ اب مرتو کا کوئی خدشہ نہیں رہا. پوری بات بولو بچہ پوری بات بولو, آج بات بولو گے تو بات پوری نہیں ہوگی. لہٰذا اس سوال کا جواب یہ ہو گیا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں احادیث نہیں تھے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ حسن ابن عمر پڑھ مشتمل کئی کتابیں. اسی طریقے سے مرتب کی تھی جس کا نام ہر غریبوں کو کہا جاتا تھا. ان کے شاگرد مجاہد کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تو سبزیوں کے نیچے وہ رکھے ہوئے تھے اس کتاب کو, میں نے نکالا تھا تو روک گیا انہیں. میں نے کہا کہ حضرت آپ اس کتاب کو نہیں روک رہے. ارے کہاں, اس کتاب کو بڑی محنت سے میں نے جمع کیا ہے اور اس کتاب کو میں نے نبی سے سن کر کے نبی کی بات سے لکھا ہے اور نبی اور میرے درمیان کو بات کبھی نہیں, اور جب تک کہ میرے پاس ہے تب تک میں دنیا کی کسی چیز کی فکر ہوئی. یہ حضرت ابو ہریرہ نے بھی حدیث کی کتابیں لکھی, جمع کی حدیث کو, اور اسی کے شعر میں حضرت عبداللہ بن عمر نے لکھا. حضرت عبداللہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ باتیں بھی جامع جامع بیان شریف میں پڑھ لیجیے, طبقات کے ساتھ میں حضرت عبداللہ لکھنا پاتے ہیں کہ مشہور جو ہوتا ہے کہ قرآن کے ذریعے ہمیں ابن عباس کی حدیث پر مشتمل بھر کی کتابیں ملی. اتنی کتابیں حدیث کے اوپر انہوں نے جمع کی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تنقید تنقید ہے کہ ان کے مشہور شاگرد حضرت قطعہ تھا, کہتے ہیں کہ حضرت جابر کو کہنا تھا کہ حضرت قطعہ کہتے ہیں کہ جابر نے جو روایات جو احادیث جمع کی تھی وہ مجھے سورہ بقرہ سے بھی اچھی طرح یاد ہے, سورہ بقرہ سے بھی اچھی طرح یاد ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت جابر جو ہے کہ حضرت جابر کے اندر اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کو نہیں ہو سکتی, اور حضرت علی کے بارے میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحلم کے اندر حدیث میں نے فرمائی ہے کہ ما تقبل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن وما فیه. حدیث صحیح ہے, ہم نے قرآن کے علاوہ اور جو اس طریقے میں ہے نبی کا اور کچھ نہیں لکھا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت علی قرآن کو بھی لکھتے تھے اور الگ سے حدیث کو لکھتے. کتنے دلائل چاہیے, لہذا مستشرقین کے چکر میں آ کر تو گولڈ فیور کے متعلق نہ سنو, سرجری ملر کے متعلق نہ سنو, حدیث کو نقطۂ سال بازی کی گئی اور تم نے آگے بڑھ کر کے دیکھا 200 سال بعد 2 صدی کے بعد 3 صدی کے اندر حدیث کرم منتقل کی گئی اور صدی حدیث کے نام پر بہت ساری لوگوں نے حدیث بیٹھے کتابوں میں حدیث کرا کر جمع کر لی. تاریخ سے ناانصافی مت کرو, دوسرے لوگ تو تاریخ نکالے گئے, کم سے کم تم کو بھی تاریخ یاد رکھو, اپنی تاریخ یاد رکھو, تاریخ کے ساتھ بے انصافی نہ کرو. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ حدیث کو لکھنے سے منع کر دیا گیا. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, میں اپنی طرف سے کر دیتا ہوں کہ اتنی حدیث کیسے یاد رہی, اتنی حدیث کیسے یاد رہی. جادو متن کے لحاظ سے حدیث کو یاد کرنے والے کتنے سال کیا, 11,000 سال کے تمام حدیث کو یاد کرنے والے, یہ بھی آپ کے لیے بڑی چیز ہوگی. حدیث کو یاد کرنے والے 11,000 سال کے تمام, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی ساری حدیثیں کیسے ذہن میں رکھی ہوں گی. ایک سوال آپ کو کہتا ہوں, حضرت الوداع کے موقع پر حضرت الوداع کے موقع پر کتنے سال کے تمام کے بعد آپ 1,24,000 تک متن کے لحاظ سے احادیث 1,00,000, اسانی کے سوکھ کے ریٹ وقت سے 3,00,000, اور آفات کے میدان میں موجود ہے 1,24,000 سارے کرام. اس کے 3 ماہ تک آپ زندہ رہے, 3 ماہ میں اور وہ سارے سارے کرام پورے ہوں گے, سارے قرآن میں داخل ہوں گے مسلمان. ایک صحابی کو ایک حدیث بھی نہیں پڑی, ایک صحابی کو ایک حدیث بھی نہیں پڑی. اس طرح حدیث کو سمجھ کیا گیا ہے اور حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے ایک حدیث کی سائنس بھی ایجاد کی گئی. حدیث کی سائنس علم اسماء و رضا اور اس کی کسوٹی پر تفکر حدیث کو منتقل کر سکے. اور میں جانا میں چلا جا رہا تھا یہاں پر تقریر قوانین مکیش بھگوان کے کہتے ہیں ملتی ہے اور نئے پرانے بھائیوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے ریڈیو ٹی وی ڈیسک کی ریکارڈنگ ہوتی ہے الیکٹرانک اور آڈیو کی دنیا میں جانا پہچانا آپ کا اپنا شبنم الیکٹرانک آڈیو سینٹر جی ہاں یاد رکھیں شبنم الیکٹرانک آڈیو سینٹر 171 بتا 144 آپ کا شکر ہے اور اپنے من پسند پرانی نئے گیتوں کو ایک بار خدمت کا موقع ضرور دے سگنل الیکٹرانک آڈیو سینٹر